چیزه وای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای چیزه وای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای مودان چی پوزا با د سوالات سلام تحتوا ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای چې زوای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای چې زوای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای پوزابا د سوادات سلام تحفاوای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای چې زوای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای چې زوای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای د سوادات سلام تحفاوای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای بلتون نا وای وسال وای شغل ستا جمال وای پټنا سوای لا هر چا ما سوګل داستا په خیال وای پټنا سوای لا هر چا ما سوګل داستا په خیال وای په خپل می د سلا سلام خواږه خواږه نغمه وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا په خپل می د سلا سلام خواږه خواږه نغمه وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای په خپل می د سلا سلام خواږه خواږه نغمه وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای چې زوای ستار او زوای ټول ژوند میستا سرا وای د سوادات سلام تحفاوای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای مرقد تلی کتلای پچې غمی زلالای سادر او سادی وامی پر شندو کولا والای سادر او سادی وامی پر شندو کولا والای هر وقت می چی تر سرگو دمیا یو نظارا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای هر وخت می چی تر سترګو دمیا یو نظارا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای هر وخت می چی تر سترګو دمیا یو نظارا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند میستا سرا وای ټول ژوند ژوند می ستا سراوان خاکوب ستا دربار وای غلام وای خدمتگار وای خادم وای پا حرم کی جام لاس کی چی ابیان وای خادم وای پا حرم کی جام لاس کی چی ابیان وای دتا گورو زادا وای چی ساقی پو مای خانا وای تول جوان میستا سارا وای تول جوان میستا سارا وای دا تا گورو زادارو چی ساقی پو مای خانا وای تول جوان میستا سارا وای تول جوان میستا سارا وای باغچا کی دا جنت می چی زاد عبادت وای تول جوان دی روزا دار وای چی دلت می خلوت وای تول جوان دی روزا دار وای چی دلت می خلوت وای ستا در کی چی می شای دا پاری جوان خاتم وای تول جوان می ستا سارا وای تول جوان می ستا سارا وای ستا در کی چی می شای دا پاری جوان خاتم وای تول جوان می ستا سارا وای تول جوان می ستا سارا وای رنزور وای لا علاج چستا مت بابت کلاین رنزور وای لا علاج چستا مت بابت کلاین نخپل می دوستان وای چستا می عادت کلاین نخپل می دوستان وای چستا می عادت کلاین سل گئی جوان تم دا حمد ستا پو استانا وای تول جوان می ستا سارا وای تول جوان می ستا سارا وای سل گئی جوان تم دا حمد ستا پو استانا وای تول جوان می ستا سارا وای تول جوان می ستا سارا وای سل گئی جوان دا حمد ستا پا استانا وای تول جوان می ستا سارا وای تول جوان می ستا سارا وای چیزا وای سارا وزا وای تول جوان می ستا سارا وای چیزا وای سارا وزا وای تول جوان می ستا سارا وای مودا می چی پاجا با دسورت سالم تحفا وای تول جوان می ستا سارا وای